أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي دی آیات کې الله جل جلاله مؤمنانو ته د نبی له صلوات و سلام د کور متعلق او د طعام متعلق احکامات غو ذکر کړي مخکې هغه ما ویلو چې کله الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والا نو دې کې اشاره دی خبره تار روان چې کوم حکم دی هغه د ایمان تقاضا ده را روان چې کوم حکم دی الله جل جلاله یا تا دې یو شی نه من کوي او یا دې یو شی حکم کوي لکه څنګه چې کم لپس راواز کو لشینو پاغه کې مثلا سو کوی ایلواره نور پسې دا خبره چې لور تیر کا خبره ده انداله نو چونکی ایمان سره نه دا کولیشی نو د ایمان تقاضې مخکره روانه نو الله فرمای ایمان والا لا تدخلوا بیوت النبی مداخله کې کورونو د پیغمبر دا بغیر د اجازه تا نو دلته کې د الفاظو کې یو خبره ځای اته ساده چې بیوت النبی د نبی له صلوات و سلام د بیبیانو نه کورونو دا غځای کې دا یو کې خود نبی له صلوات و سلام قبر د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کمره کې او دا غي کور دا نور کورونه چې واړو واړو کورونه او دې سره خواږي مسجد نبوي کې دن راغلي نبی له سلام ټول بیبیانو له ځان له کورونو ورګي نو کو وړو کې کورې کو کمره کمرې او چې ګڼ ودونه یو سړی کړي نو ځان ځان له کمرې یا کو وسو استعدادی نو ځان ځان له کور نور کول بګاري او مخ کې ما ویلو الله ویلو بیوت کن خزو ته نسبت کړو او دلته نبی له سلام ته نسبت کو نو تاسو تمام مخ کې ویلو راځي حداد جداد بیبیان نو بیا څه شو یا هغه په خپل رضا سره مسجد نبوي کې ورکړو هغه کې منظم شو یا ایوازی واغست دا خو ځان له مسله وا دلته چې کوم صریحي مسله ذکر کړي دا خو د الفاظ وضاحت نو کور ته بغیر د اجازه ته نو کا د پیغمبر کوري چونکې آیات کې شان نزول کې برس تراشي چونکې د نبی اسلام کور کې واقع راغلي وداغه متعلق نازل شوی دی نو د دې وجه د پیغمبر کوري یاد کو ورنه هغه خپل کور دی او کده بل کور دی نو اجازه سره داخلي دی کاواز زینو کم سی کم سړی سلامو کی السلام علیکم ادخل او کچری سلام आवाज نزی نو ټوخه کول یا تنبیه ګلزم لز چې کور کې کم سه کم خپل زنانه یې غيوم ځان برابر کی یا څوک ملمنیم راغلی غيوم ځان برابر کی نسنا سه خبرداري او استیزان هغه ورکول پکاري. نو الله جل جلاله ورپسې عمده کا مسله دوباره ذکر کړي، تاسو مه داخله کې بغیر د اجازه الا ان يؤذن لكم، مگر دا چې اجازه وکړي شي نجسو کرازی هغه به اجازه تخلي. درې پیر انسان اجازت واخلي څنګه چې صحابه او باغستو، او که اجازت ملاو نشینو بیا واپس کېدل پکاري. خبر ده انداله درې پیر اجازت او که اجازت ملاو نشي نو بیا واپس کېدل پکاري. او دلته الله پرمایل الا ان يؤذن لكم، مگر دا چې اجازت وکړي شي، دا یو نه وی چې مگر دا چې اجازت پیغمبر وکړي. نو باز ټیم کې زنانم اجازت ورکول شي س ضرورت دې نه حاجتي دراتلو، مثلا ډاکټر دی یا بل دی، نو خزم اجازت ورکول شي، اجازت وکړي شي، یا پیغمبر په خپل باندې اجازت درکي، او یاد ده چې د بیبیانو د طرفه اذن د دخول شي چې تاسو کور تراتلې شي، مگر دا چې اجازت وکړي شي تاسو ته اے صحابه او کورونو ته یادې ښا چې کوم داسې ځایونه دي شخصي ځایونه دي، نو کورونه شخصي ځایونه دي، چې کوم دفاتر دي عام طور یا مطلب سراغان دي، نو که الته کې عام خلک داخليږي را داخليږي نو هغه کی اجازه ته ضرورت نشته، او که سم مصلحت د وژنه الته کې سکیورټي موجوده نو الته کې اجازه اغستل پکاري، ځکه دنه د پردې خبر یا د چمل کیتونه یا زیج نو شخصي ځایونه کې اغم شخصي شو بیا، او چې کوم عام ځایونه دي مثلا مساجد شو، اوس مساجدو کې اجازه تغستلو نشته، یا نور عام حکومی ځایونه شو باقي کې اجازه تغستلو تا قسم است عام خلکو ته اجازه دي نو بیا ضرورت هغه نشته، او چې کورونه پرایویټ ځایونه دي، مگر دا چې اجازه وکړي شي زنانو کې یا د کور مالک موجودي یا ماشوم زری سره ته اجازه والی اجازه توشي لکم تاسو ته تا الا تو عامن خوراک طرف ته مزه هم تدار ازي چې د چا کور ته ورزي وي اجازه سره به چې خوراک لزینو زیبا نه دا خبره نه ده، خوراک او غیر خوراک لا بل څه لزې تلې شي. دلته خوراک ول ذکر کو چونکه دا آیات نازل شوه د خوراک متعلق صحابه راغلی او داغي متعلق رستو شان نزول کې شان نزول اړووره چې دا خبره هغه ختم شي. دا آیاتونه څنګه نازل شو؟ نو یو کول لاره چې بعضی خلک هغه داسي تو فعلی خلک خیرات کې وته وینا نه شي، هم د مخ کې ناراضي وختي ناشتي تاوی کی را تاوی کی خبره ده تعالی چې سپټمبر په یوه ټولو مخ کې راغلي نو وته وینا شي، داسي قسم خلک بازی کې دی شي راغی متعلق نازل له اجازه سره خوراک تراتل پکاري، ځکه حدیث کې راضي روایت کې راضي چکم سړی ته وینا نه شي دخله ساره کن و خرج موعیره، نو ده غل راغه او ډاکه واچول نو ډاکو وته راغه غل او وته ډاکو نو دو جرمه وکړو خبر ځان ته لغل او ډاکو، نو د داسې قسم خلکو متعلق نازل شوی، او بعضی وای دا د پردی متعلق نازل شوی لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته اغه به فرمایل دریو سیزونو کې زه د الله جل جلاله سره موافق شم، معنا دا ده یعنی هغه ما غوښتل چې هغه وشي الله هغه سي آیاتونه نازل کړو، لکه د صحیح بخاری روایت ده دغه دریو سیزونو کې یو ده هغه نبی علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره که مقام ابراهیم کې د موزه 19 لشي الله جل جلاله آیات نازل کړي سړی عمره لړل شي حج لړل شي نو مقام ابراهیم کې مسکی واتخذو من مقام ابراهیم مصلى او نو دا آیات الله نازل کړه. حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ګور ارنګ خلق راضی نیکانم راضی بدم راضی او ستا بیبیانو سره خبرې کئ نو کستا بیبیانې پرده شروع کینو بهتره خبره، نو الله جل جلاله دا آیتونه نازل کړه. دا آیتونه چي دي او یو ورستو اتیشته مګی براش ټول بیبیانې د پیغمبر علیہ السلام نبی علیہ السلام سره صغیرت شروع کړو، نو حضرت عمر رضی الله عنه پر مل قریب دی کچره پیغمبر تاسو ته طلاق درکې نو الله جل جلاله به تاسو ته سونه بهتري بیبیانه ورکي. اوم دک الفاظ الله تعالی دک سي آیاتونو الله نازل تو قریب دی ان تلک کن ایبدلهو ازواجا خیرا منکن رست براش نو د پرده متعلق نازل شوی او دریم روایت هم دی د پرده متعلق خو خاصه واقعا ده خاصه واقعا غمخ کی مو حضرت تاسو ته ویلو تفصیلی واقعا ده حضرت زینب رضی الله عنها زینب بنت جهش چې دا غي طلاق شو بیا نبی علیہ السلام سره نکاح شو نو نبی علیہ الصلات والسلام په هغه کې غټه ولیمه کړې لټول نور کې دور نه کړې او هغه کې ولیمه کړې و نور کې لگا نو خلق رالو اغا روټه خلنو بازي د روټین رستو ایثار شو نبی علیہ السلام باندې لاله ګوښ نبی علیہ الصلات والسلام و در کورا او ټول بی بیانو کرا یو یو کور ته نه کورونه ولاړلو اغه بم ته پوسو کو ته خپل کور ولا ناوي څنګه مونته نبی علیہ الصلات والسلام با غلش زکه ملمانه التلا ملمانه ناستو بیا نبی علیہ السلام ته خبرو شو چې ملمانه پاسې دی یا نبی علیہ السلام راغه بازو روایتو کې راځي نو اغه پوه شو نو اغه پاسې حضرت زینب رضی الله عنها دیوال ته مخ کړو نو یو روایت کې راځي حضرت انس سے پرمای نبی علیہ السلام زدن نکیدم زما خپل مس کې پردرا کړه او بازو روایتو کې دادی چې لک سات بعد نبی علیہ السلام راووتو نو دا آیاتونه د پردی دا آیات کې هم د پردی مسله ده نو دا آیات نازل شو او یاد ساته دا آیات په قران کې رستو ده خو مخ کې چې کم آیات تیر شو وقرن پی بویت کن او تخییر ذکر شو پیغام بیبیانو ته اختیار ورکا اگر رستو نازل شوه دا مخ کې نازل شوه ولی ذکر دا حضرت زینب رضی الله عنها واقعیا کې کواله نو هغه د تخییر واقعیا کې هغه موجود و نو اختیار رستو راغلی دی او دا واقعیا مخ کې راغلی ده دا واقعیا دغه په واده کې راغلی ده نو دا آیتونه مخ کې دي او اختیار رستو بی بیان ته ورکړل شو پیغمبر ک تاسو را پاتې کیږي او پای کې حضرت زینب رضی الله عنها نو پته ولګی چې هغه آیتونه رستو دی او دا آیتونه مخ کې دي اگر چې قران کې دا رستو دی او هغه مخ کې دي نو دا شانی نزول دی چونکه دغلته کې دروټه مسله ونه د دی وجه ذکر کړو الا تو عامن کچره تاسو ته اجازه درکړې شي روټه بارا کې دا معنا نه ده که بغیر دروټه نه ته چا کوته بالکل نشیدلې نه که نور سم ضرورت وي اجازه ملو شي نو تلې شي ورپسې الله تعالی ذکر کوي غیر ناظرین انه غیر ناظرین تاسو انتظار کوونکی نه انه د فخیدو ده دی نو داسې بنځي چې روټه په خشي لړچته د مخ کې نه تلې تاوي کې را تاوي کې په غزه باندې بوچي اجه چارغخت په غ باندې بوچي چې خدای داسې په غوې ما وختې ما دته مې دا وینا کړې دا ملوي بد کړې نو داسې نه پکار چې بوچي البته کدا چې زوینه چې هغه تنظیم کړی مخ کې نه غب شپو لګي ستا پر اتلو باندې خوشاله انسان مزا شناسه په کار دی زیات او ګوري حالات تو ګوري د نبی له سلام تو سلام زمانہ کې به ولیمی کور کې ناو هم ناستوا لکه څنګه چې د کابلیانو ترتیبی په دغه جاړو کې ناو هم ناستی او زه بوتل هم نکاله نو پسته به نکام تړي او روټه هم دی په لپخېږي ارسه ګډ وډي خبر ځای تر لګنه نو هغه زمانہ کې مډور پراخه و ساتونه نو دی په لبا ناو هم ناستوا دیوال ته به مخکړو دې طرف ته بولی مم پخېدا ناغي کې به گنجائش نه نته بدانه چې تاسو هم د وخت لړ شي ایلا ډولم نه راوړی ته تر مخ کې نه ناس دی په سپټمبر پخېږي الله وي دا سم کوي دا سم مناسب نه دی پاغه باندې بوج نشي چاله تکلیف نه ورکول شریعت کې په هر شی کې د امن لحاظ دی خبر ده انده اگستا اکرام کوي نته دغه اکرام وکا او البته کې شادي خالو نه یا غي ځان لزای جوړ کړی د مخ کې ملمانځي زان لزه جوړ کړی د غب شپ زئی اغه ته یې ساری خوشاله کې ته پته ده چې ما پر رستو یې ساری کې مخ کې نظم نو ته مخ کې لړ شي غسر لکې نه غب شپو لګې خبر ده تعالی نو په هغه صورت کې گنجائش ده که زه تنګي خبر ده تعالی یا د هغه کور زنانه ګرځي ته ته مخ کې نه ناشته پکې ټولو مس کې ناشته نو شران دا منل الله وای غیر ناظرینا چې تاسو انتظار کوونکی نه انه داغه د پخېدو چې کله و پخې ولیکن اذا دعیتم لیکن هوس کله بځه نو یو ګرا چې کله تر او بل له شی ته عام طرف ته تو عام پوخي انتظار بګینی نو یو اجازت شو بل پټیم باندې تل شو ابل چې کم ټیم لتر او بلل شي ولیکن اذا لیکن په هغه وخت کې دعیتم چې تاسو مدعوک لې شي دعوت درته درکړې شي نفد خلوب یا داخل شي د اجازه سره او فاذا تعمتم هر کله چې خوراک اخره نفن تشروب یا خوارش ولا مستعنسین دلته لفظ مقدر دی ولا تمكسو مستعنسین او تاسو مې ساريګه مستعنسین چې تاسو مینا او رغبت کوونکی له حدیث خبر او تا گپ شپ تا پخپل مسکی یاد هغه کور وال سره نو الله وې داسې مکه نو دا هغه زمانہ کې تاسو تماوي دن نه وي اوس کدي زمانہ کې شادي خال د نوال تخلق روټه اخري ابل از مونږ تلو نو روټه مو خړه بیا بار د چیت تنظیم نو بیا سارم شو هغه از مازر هتا ممتلو کې نو تنظیمو هغه تنظیم کړو نا کچر بل فرض دروټه نه رستو اجرای بیٹکی هغه تنظیم کړی چې ته یې ساری دلی یا بیان ورپسې یا د غب شپ ځای لکه دې زمانہ کې نو گنجائش تا عذرونه کو کور کې هغه کټه پخکړه دا یا لک سالې نه پخکړه دي او تر وټه خو بیا سر ته بالغ کړي او ډړ دی والی کله په یو باندې ګوره او کله په بل باندې ګوره نو شرع اند دې بالکل اجازه نشته قطعا دا نه روا دي الله وی چروټه اوخره نبیاس چې خوارش او بعضې خو په کې داسې چې او بیا انتظار کوي چې وادو شي نو بیا چې د ډیر په مزه راځي هفته په کې تیره کې نیمه هفته په کې تیره کې خبره ده انتله مکمل کړی واپسې وړي ته به تروړه وړي ورکه وړي نه دا صحیح نه ده عجیبه عادت شریعت انسان ته عقل هم خي او طریقه وتم خي فإذا تعمتم هر کله چې خوراک خوره فن ته شروع نو بیا تاسو خوارش ہے ولا مستانسین او تاسو مئی سارے گئے چی تاسو اطمینان حاصل ان کی ہے مین حاصل ان کی ہے لی حزیز ان گف شب تا پخپل مسکے نو دانا چی تب یہ اشارے ہو رہا گا ناوی سر بطا تصویرانو باسے خبر دان دالا اتا بیوینی او رسم رواج تا بی سارے گئے خپل روٹای خورا سادر پوگا کا بیغم خپل پٹی تا گوڑ لرا دا ان ذالکم کان یود ان نبی اللہ وجہ بیانی خان سمرا احکاماتی چې ذکر کړو دلته خو پیغمبر واقعیا د ذکر پیغمبر نوم لري عام مسلمانانو کېم دي کې ضروري الله فرمای ان ذالک دغه کار ذالک کې دی یو ته اشاره لکه ټول تل ټول مذکور په اعتبار د مذکور بغیر اجازه تلو د ټیم نه مخ کې تلو به د خوراک ځکه غیر چا پر چکر وال چې سټیم په پخېږي او یا چې غروټه اخره نو بیا بالغ سر تکې دي خبر ده تعالی بیا دې ډډول دا ټول کارونه چي دي ان ذالکم دا ټول کارونه دک چي دي کان یوز النبی دا پیغمبر ته ضرورت کی نو هغه واقعي کې پیغمبر تا او عام مسلمانانو کې عام مسلمانانو ته څور کوي ضرر ور کوي فیستحی منکم پیغمبر حیا کوي تاسو نه والله لا یستحی او الله حیا نه کوي نه پری دی من الحق بیان د حق لر دي دې کې دوه خبرې غټي یادې ساته یو زین ته خو اشکال لازی یو خبر خدای اتساته چې پیغمبر د حق خبرې وي نو د دین خو حیا نه او پکړه دا خو بیانول پکړه دا هو قسمه یو قسمه حق بتول شو نو دا حق د شریعت نو دا حق کو نفس د نبی اسلام خپل حق چې دا ملمانه په سیدل او نبی اسلام خپل نه وي خوته ورغلې خو نبی اسلام او د دین د نبی اسلام انتهایی د ملما اکرام معلومي چ هغه خپل حق نبی اسلام چې تازه وادي کړو هغه لیټ کو د کور اوته خو دا هغه ملمنو زړی بیا مساتو او چونکه الله پر مل الله د حق بیان پیغمبر ک خپل حق رسو کوي او د ملما د اکرام انتهایی تعظیم کوي نو الله جل جلاله دا سن نه کوي چې کم حق خبره ده د هغه بیان الله پر دی یو خبر عادل ته زموږ چې د جمعه ملما راشي ایو د شخصي ملمای خبر ده اندره لگا شخصی ملما اغا حق واجب ده پا اغا چا بانده چه ده چا ملما ده من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فل یکرن ده پا نبی علیہ السلام بوئی یسوک پا اللہ و پا آخرت بان ایمان لرین ده دخپل ملما سکی اکرام کئی او بیا نبی علیہ السلام فرمائی حدیث ده چه یو رزو او یو شپا دا ده اغا جائزه ده دا خوراک چې وته ورکې نه دا به کمزوري خوراک نه ورکې خپل کټې پر خوري دال خوري ساق خوري نو کم سی کم چرګ یا غوخه یا چاول دا به لړې دا جایزه لري او شپه ورځ به پی خچه بهترینه. بیا نبی اسلام پرمای وضیافت ثلاثه ایام بیا درې ورځې دا غضیافه ده مل مستیا یا د یو ورځ وسره کنو سلور دی یا درې دی دا یو دی کې داخله ده علما اختلاف دی او د دین رسول نبی اسلام وې صدا کړه دین رسول ته په پیاس سره خوري روړه ملمر خپل سمې دی کوي او بیا میزار دی خپل کار به سره غل لري ودل ته ډډواله کرا چینا بیا که ته پیاس خوري نه پیاس وته کې دا کوګو خوري نوګو وته کې دا بیا نه چې ته روزانه چرګ راړې او لګ لګ باغ ته کې خبر ده انده لګا یو ورځ یو شپه یو ورځ بهترین بیا درې ورځې په مستیا او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د دین رسول بیا داسې شي سره کړه شخصی ملمی دا پتا بانی واجب دی. ارو رشی جماعت لراغی، بجلی لراغی، تیلپون لراغی، و دا کل مین ماری پا طول واجب دی. تب و تیر رو دا اڈو سوک پی سلام ناچی که تبلیگیان ناچی دا طول ملمان دی. دو سوک دی دا تا پوست نکی رو چی تا دا کمی علاقی راغلی او سل راغلی. آغا جز دا غسی لڑی دا غسی اڈر حوالی نو بیازو و تا امرو روٹای ری خوڑلی دا بستر انتظام دا پا دی طول بانی لازم دی. قبر جان دا لگا نا ملمان راچی ری خیال ساته. نو به هر حال د میلمه نبی علیہ السلام انتهایی سے کړل دي احترام کړل دي تر دې پورې چې نبی علیہ السلام تازه واده روټه او خوړې شو ټول خوړې شو اغه یې نه پاسې دلنو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې زړه په دې پاسه چې دی خوشاله دي خپلو کې غپ لګی نو دومره پورې احترام یو خبره ده د میلمه احترام د نبی علیہ السلام معلومه او نبی علیہ السلام حق پټ کړې ما ته وې د حق او شریعه او حق النفس او بل خبره ده چې الله حیا نه کوي نو الله صفت د حیا نه مراد حیا خو یو کیفیت دی چې انسان کې پیدا شي شرمیدل خبره ده تعالی نو الله جل جلاله دلته ذکر د حیا دی سړی چې یو حیا کوي نو یو شی پری دی لکه نبی علیہ السلام خپل حق پرې خو ده کنه نو د الله ته چې نسبت د حیا وشي او د عدم حیا شي نو دلته پرې خو دل او کولته مراد شي الله حیا نه کوي یعنی بیان د حق نه پری دی پیغمبر حیا وکړه نخبل حق رستو کو نو الله جل جلاله حیا دار دده سے بنو ہے دلته د حیا معنا دا لازم ذکر د ملزوم مراد دی لازم حیا نه کول مراد دی بیان نه پری خو دل دا معنا مراد دا اذن د سبا چې الله ډیر حیا دار دی الله ته د حیا نسبت معنا دا نه دا دغه معنا دا والله لا يستحي الله بيان ده حق نه پری دي واذا سالتموهن متاعا او هر کله چې تاسو سشي غواړی د دې بیبیانو نه سالتموهن غواړی د دې نه متاع سشي مثلا د روټه ټیم دی نو یا وبراله یا جګراله یا داراله خبر ده تعالی یا د دین علاوه نور څه دي سو غواړی نو فسالوهن من وراء حجاب الله وي تاسو د دې نه دا شی غواړی خو ګورې رستو د پردینه رست دا اے یو طرف ته امهات المؤمنین دي چې بیا بیان دي د جناب محمد رسول الله او بل طرف ته هغه صحابه دي چې چا پاللی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوالو جهانو سردار د نبی علیہ السلام تربیابته صحابه دي او بل طرف ته د نبی علیہ السلام بی بیان د امت مین دي او بیا ملاوی کس شی واړه نو رست د پردینه پردی اهمیت ته معلومی کی کنه څنګه به سړی را پاسی چې پردی ته ضرورت نشته یا پرده د څه په کار ده اد زلو په کار ده خو زکه غلطه ده الله وی چې کلمس کی پردی نو ورپسې پرمای ذالکم د پردی دا کار چي ده اطهر لقلوبکم اطهر دا ډیر پاکیزه ده لقلوبکم د پر د زړو نو ستاسو چې څه وسوسه پیدا نشي څه خیال پیدا نشي شیطانی څه خبره پکې را نشي وقلوبهن د زړونو د دې لپاره نو خلک کوئی پرده د زړه پکار ده د زړه پرده د زړه پاکواله ده د زړه پاکواله به اله راځي چې مسکه پرده ای ارو راځي ته کپڑے مل لري کې کپڑے دیم تنګي بورکه دیم نه او بازار کې هم ګرځي او پردو سړو سره غب شپ او خنداګان یو ګرځم نزله پدې کم ځای نه سپاشي الله وی زړه خو دې سره سپاکي چې کم د زړه د سپاکې دوشه دې پرېخه دې وای پرده د زړه پکار چې پرده د زړه پکار ده نو چې د الله سوی چې زړه سره سپاکیږي نو هغه مس کې سپکار دی پردا پکار ده الله وی دا زړه سپاکای زړه دغه سینه سپاکیږي چې ته حجاب وګرځې وما کان لکم ان تو رسول الله او الله فرمای جائز ندی ستاسو لپاره چې تاسو zarar ورکه پیغمبر ته جائز ندی زرا ګور مازی ذکر که خبر په معنا د انشاء zarar مو ورکو دی او نه وي نما کان لکم داشته دینا د zarar خبر اشته دینا چې تاسو zarar ورکه پیغمبر علی صلوات و سلام ده نو چونګې د پیغمبر علی السلام واقعي کې نازل شوی عام مؤمن تبم دغه په ولیمه کې چې هغه په تاخير ستومانه کې خبر نه در کله ته ګوته راډکه کله ځان سره دغه سه شر ور خطا کې کله مخ کې زی کله رستو ډډه والی د پیغمبر د پر کول شي او نو عام امتی ته په ولیمه ستومانه کول شته هغه ته ضرر ور کول شته ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ولا ان تنكحوا جائز ندی چې تاسو نه کاو کې ازواجه بیبیانو د پیغمبر سره من بعد هی رست دنه ابدا حس کړه نو د دې پیغمبر بیبیانو سره نکاح ولینا د دې علماو مختلف وجه ذکر کړي دي یو وجه دا نه چې د هر انسان زړه د غواړي طبیعت او خواهش د غواړي چې زما د خزه کزه ژوندې مکمل ایم چې د پنیکا نشي زمانه رست طبیعت زاله و عام امتی له الله د دې طبيعت خیال او لاج نه دي ساتلې داغه خزه نکاح کولی شو د پیغمبر الله تعالی دا لا جم ساتلې چې د پیغمبر بیبي رستو نکاح نشي کول او دیمه وجه دا ده چې انبيیاء علیهم السلام هر انسان په خپل قبر کې دمر جون حاصل له سزا او جزاء ته حاصلېږي د انبيیاء علیه السلام ژوندون په قبر کې دا اقوا ده دنیا په شان نه ده برزخي جون نو د دې وجنه د پیغمبر علی السلام بعض علماء دا وجه ذکر کوي نکاح نه کیږي څنګه چې دنیا کې نه کېدل اس نه کیږي درېم وجہ بعضو دا ذکر کړی دا چې د عام خزو عدت خو سلول میشتې لس رزي خدای عدت همیشه همیشه او بعضو پکې وجه دا ذکر کړی دا چې چونګې انسان سره یو بیبي او اخیری چې رچا په نکاح کې پاتې شو نو اخرت کې به هم چا سره اغه سره د دې وجه بازو بس وصیت کو زمانه رستو بل نکاح مکو چې اخر کې به اخرت کې بیا چا سره ما سره زکه که یو سره نکاح وکړه ته مړ شو بیا بل سره نکاح وکړه نو اخرت کې به د اول سره کې دویم سره نو بازو علماو دا مسله ذکر کړی دا چې دا به اخیری سره لہذا د پیغمبر بی بیان دی لپاره چې هغه دنیا کې ملاته معلومه او د پیغمبر خزی دی او اخرت کې باندې پیغمبر خزی نو د دې وجه رستو د بل چا سره نکاح داغي گنجائش الله تعالی ونه صحیح خبر ده چې الله په دې حکمت باندې خپويږي ار وجه کې دي شي خو بس الله وینې کی امهات یو وجه دام ده چې د امه د پیغمبر بی بیانې د امت مین دي خبر نه پینځه وجه شي پینځه شپږ وجه علماء هغه ذکر کړي بیا دې کې مختلف ته چې ار یو سر نه کیږي که صرف دغن بعضي وي مدخول بها کم مدخول بها نه ده نو هغه سره گنجائش تا بعضو دا مثلا باز ویلی چې کوم دنیا اختیار کړ بل فرض یوي پکې ویلې وي چې نه بس پیغمبر سره نه پاتې کېږم طلاق خلم دنیا نو دا غي سره بیا گنجائش وو خودغه تفصيلات دي بهرحال صحیح راځي هم مسله دارا د پیغمبر بیبيانو سره نکاح او درست نه ان ذالکم کان عند الله عظیمه ان ذالکم دغه کارونه یا دا نکاح د پیغمبر د بیبيانو سره کان عند الله د الله په نس باندې عظیمه ډېر یو لوی جرم دی ډیره یو لوی ګناه ده چې پیغمبر ته ضرر ورکړي بس دا ځه پوری هغه ډیر ده یا ایو الذین آمنوا ایمان دارو لا تدخلوا بیوت النبی تاسو مه داخلي کې کورونو د پیغمبر ته الا ان یکو الا ان یؤذن لکم مگر دا چې اجازه د کله شي تاسو ته د دخول اله طعامنا خوراک طرف ته په داسې حال کې غیر ناظرین چې نه انتظار کوم کې نه هو د فخیدو ده دی ولیکن اذا لیکن داخلی گاغ وقت کی دعی تم چه تازو تا دعوت در کلیشی بلن او کلیشی تو عام دا پارا فدخلو فس داخلی گه تازو فیذا فس باغ وقت کی تایم تم چه تازو خوراک کلی فانتشرو فس تازو خورش بیا ولا مستانسینا تازو می ساری گه داسی حال کی مستانسینا چه تازو اتمینان حاصل ان کے لی حدیث ان گب طرف تا خبرو طرف ته خبرو د پیغمبر طرف ته خپل مسکی ان ذالکم یقینن دای ساره دل چی دی کان یو دین نبی ادا zarar wa kay پیغمبر تا فیسدحی منکم پس حیا کای منکم دستا سنا زکه حیا بهترین شی دل حیا کلو خیر حدیث کی راضی حیا ټول پټول سره خیر دی او بل حدیث کی راضی دا دعا کرینتین دی رون خویند دی ایمان او حیا چ حیا دن لړه بس قریب د چ ایمان دن مس شي لاړ شي فَيَسْتَحْيِي فَزْدِ حَيَا كَيْ مِنْ دَافِ عَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ كُمْ دَسْتَاسُنَا چِتَاسُتَ وُوِي چِزَي سِبَا خبر ختم دا وَاللَّهُ وَاللَّهَ تَعَلَى چِدَي لَا يَسْتَحْيِي بَيَانَ پْرِدِي مِنَ الْحَقِّ دَ حَقُ وَإِذَا پَاغَ وَقِّ سَالْتُمُوهُ اللَّهَ چِتَاسُ سَشِغْ مدا و اذا په وخت کې سالتمو هلا چتا سواله دینا متان سشلرا فسالو هلا فستا سواله دلرا میورا حجابن رست د پردینا ذالکم اطهر لقلوبکم ذالکم دا پرده چدا اطهر دا ډیر پاکی دا لقلوبکم د زړونو ستاسو د پارا و قلوبهن او د زړونو د دې د پارا نو پتاو لگی پردی سره مقصود د زړه سره پاکی دا خو خلکو ته الټا مسله جوړ کړو چې زړه دې پاکی پردم کوو چې زړه دې سي پاکی پردی سره مقصود پاکی دا نو دی وی کین بس مقصود پاکی نه پرده پکار نه خو پاکی راځي ترغه پورې نه ترسو پورې چې سني پرده نه وما كان لكم او جائز ندي ستاسو لپاره ان تؤذوا رسول الله دا چې تاسو ضرر وکړئ رسول الله تا ولا ان تنكوا جائز ندي دا چې تاسو نه کاو کې ازواجه او بيبيانو د پیغمبر سره من بعد رستو د وفات د پیغمبر نه رستو د پیغمبر علی السلام نه بدا هیڅ کلا ان ذالکم یقینا دا کار چې ده کان عند الله دې پنس د الله باندې عظیمه ډېر جرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله من تسعد عافيت فرات ونصيبك يا الله خير وبركاته نصيبك دنيا خير درسوانا مساتي يا الله رازش كم ده شريعة احكاماتي يا الله باي بني عمل ونصيبك يا الله كريم وخذيكم ونمن را لبدياتك باقي بني من را نصيبك يا الله كريم استبع احكامات النبي عليه السلام بسنة باني من قوچه ده يا الله زمان غايس رحشر نصيبك يا الله كريم احمد عيسى رحشر نصيبك الله کوم مقتدیان چې موږ سره د ناس وو پاتشي دی الله کریم خدای دې تسلسل سره د اجر ثواب ته نصیب کړي الله ته زموږ راضي شي صلی الله تعالی علیه